الدین کا مفہوم. عربی زبان میں لفظ دین کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک معنی غلبہ اور استیلا کے ہیں، دوسرے معنی اطاعت اور غلامی کے، تیسرا معنی جزا اور بدلہ کے، چوتھا معنی طریقہ اور مسلک کے. یہاں یہ لفظ اسی چوتھے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی دین سے مراد وہ طریق زندگی یا طرز فکر و عمل ہے جس کی پیروی کی جائے. لیکن یہ خیال رہے کہ قرآن محض دین نہیں کہہ رہا بلکہ الدین کہہ رہا ہے. اس کے معنی میں وہی فرق واقع ہو جاتا ہے جو انگریزی زبان میں دس از اے وے آف لائف کہنے کے بجائے دس از دا وے آف لائف کہنے سے واقع ہوتا ہے. یعنی قرآن کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام ایک طریق زندگی ہے، بلکہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام ہی ایک حقیقی اور صحیح طریق زندگی یا طرز فکر و عمل ہے. پھر یہ ذہن نشین رہے کہ قرآن اس لفظ کو کسی محدود معنی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ وسیع ترین معنی میں استعمال کرتا ہے. طریق زندگی سے اس کی مراد زندگی کے کسی خاص پہلو یا کسی خاص شعبے کا طریق نہیں بلکہ پوری زندگی کا طریق ہے. الگ الگ ایک ایک شخص کی انفرادی زندگی ہی کا طریق نہیں بلکہ بحثیت مجموعی سوسائٹی کا طریق بھی ہے. ایک خاص ملک یا ایک خاص قوم یا ایک خاص زمانہ کی زندگی کا طریق نہیں بلکہ تمام زمانوں میں انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا طریق ہے. لہذا قرآن کے دعوے کا مفہوم یہ نہیں کہ اللہ کے نزدیک پوجا پاٹ اور عالم بالا کے اعتقاد اور حیات بعد الممات کے تصور کا ایک ہی صحیح مجموعہ ہے جس کا نام اسلام ہے. نہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ افراد کے مذہبی طرز خیال و عمل، جیسا کہ لفظ مذہبی کا مفہوم آج کل کی مغربی اصطلاح میں لیا جاتا ہے، کہ ایک صحیح صورت وہی ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے. نہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عرب کے لوگوں یا فلاں صدی تک کے انسانوں یا فلاں دور مثلا صنعتی انقلاب سے پہلے تک کے آدمیوں کے لیے ایک صحیح نظام زندگی وہی ہے جس کو اسلام سے موسوم کیا گیا ہے، بلکہ صریح طور پر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور میں پوری نوع انسانی کے لیے یہ زمین پر زندگی بسر کرنے کا ایک ہی ڈھنگ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، اور وہ ڈھنگ وہی ہے جس کا نام الاسلام ہے. مجھے یہ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان کسی مقام پر قرآن کی کوئی نئی تفسیر کی گئی ہے جس کے روح سے دین کا مفہوم صرف بندے اور خدا کے انفرادی تعلق تک محدود ہے اور تمدن و ریاست کے نظام سے اس کا کوئی علاقہ نہیں. یہ تفسیر اگر خود قرآن سے اخذ کی گئی ہے تو یقیناً بڑی دلچسپ چیز ہوگی. لیکن میں نے 18 سال تک قرآن کا جو تحقیقی مطالعہ کیا، اس کی بنا پر میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ قرآن اپنی تمام جدید مفسرین کی خواہشات کے علی رغم الدین کے لفظ کو محدود معنی میں استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس سے تمام زمانوں کے تمام انسانوں کے لیے ان کی پوری زندگی کا نظام فکر و عمل مراد لیتا ہے.